Book 2 100 100 الظروف Prilozi حصل مرة لم يحصل قط Već jednom još nikada هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Jeste li već jednom bili u Berlinu? La, lam yahsul qat. Ne, još nikada. Ahad, la ahad. Netko, nitko. A ta'rifu ahadan huna? Poznajete li nekoga ovdje? La, la a'rifu ahadan huna. Ne. Ne poznajem nikoga ovdje. Mazal, lam jahod. Još ne više. Hel se tastamiru fil baqai huna tawilan? Ostajete li još dugo ovdje? La, lan abqa huna li atwala batatan. Ne, ne ostajem više dugo ovdje. شيء آخر لا شيء أكثر još nešto ništa više أتريد أن تشرب شيئا آخر želite li još nešto popiti لا لا أريد أي شيء آخر ne ne želim više ništa شيء حصل لم يحصل Već nešto. Još ništa. Hel hasala an akelta šejan? Jeste li već nešto jeli? La, lam jahsul an akeltu ajje šej. Ne, još ništa nisam jeo. Jela. Ma zala ahad? Lejsa min ahad. Još netko. Više nitko. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Želi li još netko kavu? لا, ليس من أحد. Ne, više nitko. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية